الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا شكوى لهم کی شکایت کر رہا ہے اتخذ الرحمن ولدا بنا لیا رحمان نے نائب بیٹا بنا لیا یعنی ولد کے نیچے نائب لکھے جی پہلا جواب سبحان اللہ نائبوں سے پاک ہے نمبر دو بل عباد مکرمون بلکہ وہ عاجز ہیں عباد عاجز ہیں لکھے رد غالیاں غالی قسم کے لوگ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں فرمایا وہ حاجت روا نہیں عاجز ہیں لیکن مکرمون اس کے نیچے لکھا ہے رد بے ادباں بے ادب لوگوں کی تردید عاجز تو ہیں لیکن مکرمون ہیں بڑی عزت دیے ہوئے ہیں بڑی عزت دیے ہوئے ٹھیک عاجز ہیں نائب نہیں عاجز ہیں نائب یہ دوسرا جواب آ رہا ہے مایا یسبقونہ بالقول سبحانہ پر ایک لکھنا ہے ایک عباد مکرمون عباد پر دو سات انداز آ رہے ہیں نمبر لکھنے ہیں سبحانہ اللہ نیبوں سے پاک ہے نمبر دو عباد عاجز ہیں نائب نہیں لا یسبقونہ بالقول نیچے لکھا ہے بیان محکومیت و ابدیت لکھا ہے نا بیان محکومیت محکومیت کو کاٹو ابدیت لکھا رہے بیان ابدیت لا یسبقونہ بالقول نہیں سبقت کر سکتے اللہ سے نہیں سبقت کر سکتے اللہ سے بات ساتھ بات کے بات میں کیا مطلب بلکہ حکم کے منتظر رہتے ہیں جملہ ماہ کے اندر اللہ یہ کام نہ کرے اور یہ کریں کیا جملہ لکھنا ہے اللہ یہ کام نہ کرے اور یہ کریں یوں نہیں ہو سکتا وہم یہ لا یسبقونہ پر نمبر تین لکھنا ہے اور نمبر چار وہم بامر ہی یعملون اللہ کی کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکتے اور چوتھا جواب وہم بامر ہی یعملون مخالفت فعلی کسی کام میں بھی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے اور وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں یا علم نمبر پانچ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کے علم کے اندر بند ہیں اللہ اللہ اس کا جملہ لکھا ہوا ہے مولانا اوپر یعنی وہ جانتے ہیں حاشیہ پڑھو اللہ آپ کو توفیق دے گا پڑھانے کی میری دعا ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ غیب دان ہے غیب دان عبارت ٹھیک کرو اللہ غیب دان ہے اس کا ہر قول و فعل حکمت کے موافق ہوتا ہے اور ہم کو غیب نہیں ہے ہمارے پاس غیب نہیں اللہ ہی کے پاس ہے ولا یشفعون چھٹا جواب تم کہتے ہو یہ ہے ولا یشفعون ادب کا یہ حال ہے سفارش بھی نہیں کر سکتے اللہ لمن ارتضا اب بیان محکومیت اب بیان محکومیت مگر اس کے لیے ارتضا ارتضا ارتضا سبحان اللہ مر اس کو اللہ کریم چن لے نمبر سات جواب ہم من خشیت ہی مشفقون کی حیبت کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں شفاعت ہوتی ہے زبان سے تم کہتے ہو یہ نائب ہیں وہ تو اللہ کے سامنے زبان بھی نہیں ہلا سکتے میں نے مسئلہ شفاعت کی چند باتیں آپ کو عرض کر دی ہیں لکھوا دی ہیں نمبر ایک مسئلہ شفاعت کے بارے میں نمبر ایک شفیع سفارش کرنے والا کون ہو مشرک قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکے گا جو مشرک پیر ہے مشرک مولوی ہے یہ سفارش ہو نمبر دو شرط مشفوع اللہ مباحد ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ تو ہی دی ہو، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ نمبر تین، اجازت بھی ہو اذن بھی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت ہوگی۔ نمبر چار، شرط پڑھو، شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت کرے قیامت کے دن۔ دیکھنا، اللہ اللہ، لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، وہ معذرت کر دیں گے۔ حضرت نوح کے پاس، وہ معذرت کر دیں گے۔ چلتے چلتے سارے لوگ کہیں گے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آپ فرماتے آخر رو ساجدہ، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، حضور ہوگا میں سجدہ کروں گا، اللہ وہ کلمات مجھے سکھائے گا جو اب میں نہیں جانتا، وہ کلمات پڑھوں گا، اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھائیے میرے پیغمبر، سر تو عطا، آپ مانگیے میں اللہ کو عطا کروں گا، آپ مانگت ہیں میں اللہ داتا ہوں۔ میں کہوں گا اللہ حساب کتاب شروع کرو، لمبی تفصیل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، حساب کتاب شروع کر لیے سفارش کرنا، اس کے بعد شفاعت ہوگی جو گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کے، پڑھو تو مولانا، شفاعت کبریٰ کے بعد۔ اور نمبر پانچ، شفیع کو علم بھی ہو، سفارش کرنے والے کو علم بھی ہو کہ مشمول ہو ایمان پر مرا ہے، پتہ کو اللہ بتائے گا یہ گناہگار مومن کھڑے ہیں تم ان کی شفاعت کرتے ہو، اچھا یہ ایمان پر مرے تھے، جی ہم ان کی شفاعت دیے ہیں۔ ایک اور میں نے چھوٹا سا جملہ لکھوایا ہے، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، اب دیکھو تو سمجھاؤں، ورنہ دیکھنا دیکھنا خاص بات، بادشاہ کے دربار میں مجرم کو پیش کیا گیا، اس نے قانون کی خلاف ورزی شریف، میری طرف دیکھنا، نیچے نہیں لکھا ہوا، جرم کیا ہے؟ جی ہاں۔ قانون توڑا ہے؟ جی ہاں۔ 100 کوڑے اس کو لگا، بادشاہ نے آرڈر دے دیا، وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں اس کو کوڑے نہیں لگنے چاہیے، معاف کر دو۔ بادشاہ ڈر گیا، اگر میں وزیر اعظم کی بات نہیں مانتا تو بغاوت کر دے گا۔ بادشاہ نے ڈر کر وزیر اعظم کی سفارش مان لی، اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، جتنے بھی مشرک آج تک گزرے ہیں کوئی بھی شفاعت وجاہت کا قائل نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ ڈر کر پیروں فقیروں کی بات مان لیتا ہے، اس سفارش کا کوئی قائل۔ نمبر دو، شفاعت پڑھو، شفاعت۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا اس کو 100 کوڑے لگاؤ، مجھے شاہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دو۔ اب بادشاہ کے سامنے بیٹے کا زور نہیں چلتا، روب نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی، کیا اس کی محبت میں مجبور ہے، بیٹے کو کیسے ناراض کروں، سفارش جو کرے مجھے، چلو بیٹے تجھے خوش کرنے کے لیے میں مجرم کو معاف کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ جملہ دھیان سے سننا، جتنے بھی آج تک مشرک آئے ہیں تمام مشرکین شفاعت محبت کے، کس کے قائل تھے؟ یہ پیر فقیر اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کو اللہ کریم ناراض نہیں کر سکتا، ان کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ ان کی بات مان لیتا ہے۔ مشرک کون سی سفارش کے قائل ہیں؟ شفاعت۔ یاد رکھنا، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ، اگر کسی کی محبت میں اللہ مجبور ہوتا تو نوح علیہ السلام کی سفارش بیٹے کے بارے میں مان لیتا۔ آپ یہ بتائیں، محبت سے انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کی سفارش مانی؟ نہیں مانی۔ اللہ کسی کی محبت میں مجبور؟ نمبر تین، شفاعت بالاجازت، اللہ خود اجازت دے گا۔ اس کی مثال، 100 کوڑے لگاؤ، یہ مجرم ہے، مجرم کہاں پر رہا ہے سمجھنا، کراچی کے مولانا، مجرم کہاں پر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت مجھ معاف کر دو، واقعی میں مانتا ہوں میں نے قصور کیا ہے، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو ترسا دیا، اب بادشاہ نے سوچا کہ ایسے تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکا، قانون آخر نافذ کرنا چاہیے، اب کیا کیا جائے، مجرم معافی بھی مانگ رہا ہے، کہاں پر رہا ہے، ڈر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو وزیر کو اشارہ کیا، وزیر کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ سلامت حکم، یہ مجرم غلطی مانتا ہے، یہ مانتا ہے، معافی مانگتا ہے، خالے تلے لکھا ہوا ہے، یہ معافی مانگتا ہے، یہ مانگتا ہے، غلطی مانتا ہے، یہ مانتا ہے، اگر تم سفارش کرو، میں خود تمہیں بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، تم سفارش کرو تو میں تمہاری سفارش کی لاج رکھتے ہوئے اس کو معاف کرتا ہوں، تم سفارش کرتے ہو؟ نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، بیچارہ معافی جو مانگ رہا ہے، غلطی مان رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کروں گا، مہربانی کر کے اس کو معاف کر دو۔ بادشاہ نے کہا چلو بھائی، وزیر نے میری اجازت سے تیری سفارش کر دی ہے، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاجازت، قیامت میں سفارش ہوگی، اللہ اجازت دے گا تو ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہلا سکے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کون سی شفاعت کے ہم قائل ہیں؟ نمبر تین شفاعت بل، اور مشرک کون سی شفاعت کے قائل ہیں؟ شفاعت محبت۔ اور کیا یاد رکھو گے؟ اللہ کسی کی محبت میں مجبور آ جاؤ۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ جَزِيهِ جَهَنَّمَ۔ بھائی غلطی ہو گئی، یہ بیان محکومیت میں یقل کے ساتھ ہے، لمن ارتضا کے ساتھ نا، میرے پاس ذرا یہ عنوان ٹھیک نہیں لکھا ہوا تھا، چھاپا اور ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ جَزِيهِ جَهَنَّمَ۔ تم کہتے ہو کہ وہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، نائب ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو کہے گا ان میں سے کہ میں الہ ہوں اللہ کے بغیر، جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ہم سزا دیں گے اس کو جہنم کی۔ كَذَٰلِكَ الظَّالِمِينَ، ان کی کیا تخصیص ہے؟ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ کیا معنی کیا جلالین نے؟ الظالمین ال، پڑھو تو اللہ راضی ہو، ال۔ اب سمجھنا، مکے والے تو قیامت کے قائل نہیں تھے، حاجی عبدالرزاق صاحب، مکے والے بولو تو سمجھاؤں، قیامت کے قائل، پھر لا یشفعون کا کیا مطلب ہونا سمجھنا ہے۔ نمبر ایک دیکھنا، اب خاص بات آئی، سورہ یاسین کھولو، مکمل ہو رہی ہے 23واں پارہ۔ قال من یحیی العظام وهی رمیم، آیت نمبر 78، 648 صفحہ۔ وَزَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، زَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ انسان میں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے۔ قال، انسان کہتا ہے، مَن یُحْیِی الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ وَهِیَ رَمِیمٌ، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ مکے والے قیامت کے قائل نہیں تھے، پھر شفاعت کا کیا مطلب؟ آ جاؤ مولانا، ولا یشفعون، اس سے دنیاوی شفاعت مراد ہے۔ کون سی شفاعت مراد ہے؟ یاد رکھنا، خاص بات ہے، دنیاوی شفاعت مراد ہے، قیامت آنی ہی نہیں ہے، دنیا والی سفارش ہماری کر دیں، اور اگر قیامت آ گئی تو اب میں بھی شفاعت کریں گے، یہ مطلب ہے۔ آگے چلو، اور اگر کوئی ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں تو فذلک نجزیہ جہنم۔ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، جلدی کرو۔ کوئی اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الہ ہوں، آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، 96، ما کان لبشر، کسی بشر کا یہ حق نہیں بنتا، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ دے اس کو اللہ کتاب، حوالہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا، اللہ راضی ہو، والحکم، اللہ دین کی سمجھ دے دے، دین کی فہم صحیح دے دے، شریعت کے حکام دے دے، اللہ بشر کو نبوت دے دے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہنے لگ جائے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اپنی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ عبادت کے لیے۔ صرف کون ہے؟ اور اگر کوئی اپنی عبادت کی دعوت، کل منہم منی الہم من دونہی، اگر کوئی کہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، تو فذالک نجزی ہے جہنم۔ اپنی عبادت کی دعوت دینے والا جہنم ہے، بولو، ڈرو نہیں۔ اپنی عبادت کی دعوت دینے والا جو اپنے سجدے کروا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حاج صاحب، اپنی عبادت کی جو دعوت دے، فذالک نجزی جہنم۔ لوگ پاؤں میں گر رہے ہیں، قبر کا جا کر پہلے سجدہ کراؤ، پھر ہمارے قدموں میں گرنا، یہ کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ انی الہ من دونہی، جو یہ کہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں اللہ کے بغیر، فذالک نجزی ہے جہنم۔ معمولی مسئلہ ہے، لوگوں نے سمجھا ہوا اس کو۔ واہ بھائی واہ۔ اول الذین کفروا، اولم یر، دلیل توحید اکلی نمبر تین، کیا نہیں غور کیا کافروں نے؟ اولم یر الذین، کیا نہیں؟ بڑی گنت والے علماء جو دور حدیث شریف کر کے آیا ہو، رویت قلبی مراد ہے، رویت سوچا نہیں کافروں نے، غور نہیں کیا کافروں نے، ان السماوات والارض، یقین آسمان اور زمین، عرض کان، منہ بند تھے، بند تھے، ان کا منہ بند تھا، فافن تک نہ ہوما، ہم نے دونوں کو کھول دیا، آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ کیسے کھول دیا؟ آسمان کو بارش سے، اور پڑھو تو اللہ راضی، اور زمین کو نباتات سے۔ یہ تو دورہ ہے، دورہ، محنت کرنی پڑے گی مولانا۔ ففتقنا ہما، ہم نے ان دونوں کو چیر دیا، کھول دیا، آسمان سے بارشیں شروع ہو گئیں، زمین سے انگوریاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ دوسرا معنی کلمات کی، ان السماوات والارض، یقین آسمان اور زمین، کانا تارت کان، معدوم تھے، ان کا وجود نہیں تھا، معدوم تھے، ففتقنا ہما، ہم نے ان کو ازسر نو کر دیا، ازسر نو۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو، کون سی حی جو زندہ ہے، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، ہر جاندار چیز کو، من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہر جاندار چیز کو، ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ پانی کا دخل، رب سننا، پانی کا دخل صرف نباتات میں نہیں ہے، بلکہ ہر جاندار چیز میں پانی کا دخل ہے، ہر جاندار چیز میں اللہ نے پانی سے بنائی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس نہیں مان لاتے؟ بے توحیدی، میری توحید کے ساتھ۔ جملہ لکھا، اس کو سمجھنا، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، خواہ حدوثن خواہ بکان، کر دیکھ، خواہ حدوثن خواہ بکان، کیا مطلب؟ یا تو نئے سری سے پانی سے چیز بنی ہے، اگر پانی سے نہیں بنی، بکان، اس کے باقی رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی سے بنی ہوئی نہیں ہے تو زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، اور خواب بالواسطہ، خواب بلا واسطہ، یا ڈائریکٹ پانی سے چیز بنی ہوئی ہے، ہوگا اس کے شامل ہونے میں، بننے میں، اور یا بلا واسطہ، یا ڈائریکٹ پانی سے بنی ہے یا انڈائریکٹ، ضرور کہیں نہ کہیں اس کے پیدا ہونے میں پانی کا دخل ہوگا۔ سورۃ النور کھولو، آیت 40، 526 ایسے رسیندے ہو جو آواز میں تک نہ پہنچے. واہ بھائی واہ. واللہ خالق کل دابت مما, اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے. نچلے کے بری یا بحری, خشکی پر رہتا ہے یا پانی کے اندر, ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے بنایا. یمشی علی بطنہ, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر, سانپ مچھلی وغیرہ پیٹ کے بل. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ, ان میں سے وہ ہیں جو چلتے دو پاؤں پر, انسان وغیرہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پر, بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ پیدا کرتے ہیں جو خود چاہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آ جاؤ جی. اللہ اللہ. وجعلنا فی الارض رواسیا, اور بنا دی ہم نے زمین کے اندر وزنی پہاڑ, پہاڑ بنا دیے. ان تمید بہم, لاللہ تمید بہم, بڑی کتابوں والے ساتھی, ان تمید بہم لاللہ تمید بہم, تاکہ زمین جھک نہ جائے ان کو لے کر. پہاڑ رکھ دیے, توازن برابر کر دیا, ایک طرف زمین جھک نہ جائے. وجعلنا فیہا فرسولا, بنائے ہم نے زمین کے اندر کشادہ راستے, کھلے کھلے راستے بنائے. لعلہم یہتدون, تاکہ ان راستوں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ سکیں. سورۃ لقمان کھولو آیت نمبر 10. سورۃ لقمان آیت نمبر 10. خالق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. 6 صفحہ. خالق السماوات والارض, اللہ نے خالق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ترونہا, تم دیکھتے ہو نہ آسمانوں کو کوئی ہے. والکا فی الارض رواسیا, اللہ نے رکھ دیے زمین پر پہاڑ. فی الارض علالارض, کیوں؟ ان تمید بکم, اللہ تمید بکم, کہ نہ جھک جائے تم کو لے کر. وزن برابر, پھاڑ رکھ کر کر دیا. آ جاؤ مولانا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, بنائے ہم نے آسمان کو چھت, محفوظ, گرنے و ٹوٹنے پھوٹنے و شیاطین سے, گرنے سے محفوظ, اٹھنے سے محفوظ, شیطانوں سے محفوظ. وہم عن آیاتہا مورزون, اور وہ نشانیوں سے, سبحان اللہ, رب کی نشانیوں سے مورزون, موڑنے والے ہیں, اور فکر نہیں کرتے. لا یتفکرون فیہا, اور فکر نہیں کرتے نشانیوں میں. ویعلمون, اور جانتے بھی ہیں, ان خالقہا لا شریک لہا, کیوں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جاننے کے باوجود اور فکر نہیں کرتے. وہو الذی خلق اللیل والنہار, آیات سماوی آسانیاں, واللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو, سورج کو اور چاند کو. کلن, تمام کے تمام, فی فلک, دائرے کے اندر, یسبحون, تیر رہے ہیں. اب سمجھو, مولانا خال دلیل کر رہا ہوں. آسمان و زمین رات کن بند تھے, میں اللہ نے کھولا. ہر جاندار کو پانی سے بنانے والا اللہ, زمین میں پہاڑ رکھنے والا اللہ, فیجن سو بولا, کشادہ راستے بنانے والا اللہ, آسمان کو چھت محفوظ بنانے والا اللہ, رات کو بنانے والا اللہ, دن بنانے والا اللہ, سورج اور چاند کو بنانے والا اللہ, سب کچھ کو بنانے والا اللہ, تو لا الہ الا انا. پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ یوں بات فٹ ہو گئی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. زجر للمشرکین, اللہ مشرکوں کو ڈانٹ رہا ہے. اعادہ سوال ثالث, صفحہ 480, جلدی کرو احباب, صفحہ 480. او وما کانو خالدین, لکھا ہے جواب سوال ثالث. میں نے یہاں سوال عرض کیا تھا, اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو موت سے پاک ہوں نہیں. سوال عرض کیا تھا اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو فرمایا پچھلے انبیاء بھی موت سے پاک نہیں تھے, یہ بھی موت سے پاک نہیں ہے, وہ بھی فوت ہو گئے, اس نے بھی فوت ہونا ہے. پھر اسی سوال کو دہرایا اور جواب وما جلنا لبشر من خلد. مکے والے کہنے لگے آمنا کلال دنیا سے چلا گیا, جان چھوٹ جائے گی ہماری. فرمایا وما جلنا لبشر من قبل الخلد, نہیں بنایا ہم اسی بشر کے لیے آپ سے پہلے الخلد, صدا زندہ رہنا. اس کو سین کے ساتھ بناؤ بھائی, صدا صدا زندہ رہنا دنیا میں, دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا. کسی بشر کے لیے ہم نے نہیں بنایا, لکھے نبی یا غیر نبی ہوتی ہے, کوئی بشر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, جو بھی آیا جانے کے لیے آیا. اللہ یا صاحب کے نل کسر اللہ صدری بن فی ترابی لہو ملک ینادی کل یوم لذول الموت وبنول الخرابی. ابو العطاہیہ کے اشعار ہیں کتاب الازکیہ کے اندر, الایا ساکن القصر الملہ, اونچے اونچے محلات میں رہنے والے ستود فن ون قریب پی ان قریب تو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم, روزانہ ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے لدول الموت, موت کے لیے جنم دو, جن بچوں کو جنم دو یہ ذہن میں رکھنا انہوں نے مرنا ہے. وبنول الخرابی اور فنا ہونے کے لیے, فنا ہونے کے لیے چیزیں بناؤ, ویران ہونے کے لیے بناؤ. کیا مطلب؟ جو بھی چیز بنائی ہے ویران ہونی ہے, جنم دیا ہے موت آنی ہے. آفائیں متا میرے پیغمبر, اگر آپ فوت ہو جائیں آپ پر موت آ جائے, فہم الخالدون پس یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تو خوش تب ہوتے کہ آپ نے فوت ہونا ہوتا اور ان مشرکوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا. آپ فوت ہو گئے ہمیں ابھی نہیں رہنا. ذرا حاشیہ پڑھو, مشکل حاشیہ ہے, آسان الفاظ میں سمجھاؤں. تر ٹھہر ٹھہر کر, یعنی اگر سوال سے غرض یہ ہے کہ موت اور نبوت میں منافات ہے, کیا مطلب موت اور نبوت میں جدائی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیغمبر ہے اس پر موت نہیں آنی چاہیے. نہ نہ, موت اور نبوت جمع ہو سکتی ہیں, جو پیغمبر ہے موت اس پر بھی آئے گی. کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا. اور اگر بائیمانا کہ نبی کی موت سے دل ٹھنڈا ہوگا, پیغمبر فوت ہو گیا ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا, تو پھر جواب آپ فہم الخالدون, آپ فوت ہو جائیں ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا, کیونکہ موت کا جام انہوں نے بھی پینا ہے. منا یہ الفاظ کیا ہیں؟ سارے پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. وما جلنا لبشر من قبل الخلد, آپ سارے نہیں پڑھ رہے شک, آپ میرے پیغمبر کیا پس اگر آپ پر موت آ جائے, آپ فوت ہو جائیں, موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ چپ کر گئے ہو. موت کا لفظ پیغمبر گستاخی ہوتا تو اللہ, چوتھا پارا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, صفا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل, نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں, شان والے پیغمبر ہیں. قد خلت من قبل الرسل, تاکہ گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول. آپ اگر فوت ہو جائے, او قتل یا شہید کر دیا جائے, ان قلب تمہارا قابکم, تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاؤ گے. پیغمبر کے بارے میں موت کے لفظ آئے کہ نہ آئے؟ تیئیسواں پارا, ان کا میتم انہم میتون, صفحہ 670 670 آیت نمبر 30, ان کا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور رہنا دشمنوں نے بھی نہیں ہے، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ آ جاؤ مولانا، موت کا لفظ گستاخی، ایک جملہ سنو، موت ماننا کفر ہے۔ کیا کہا؟ اور اللہ کے علاوہ باقی ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ کیا جملہ سمجھا؟ کوئی موت مانے اور اللہ کے علاوہ باقیوں کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ کے لیے ماننا ہے، نہیں جملہ سمجھا؟ اللہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ماننا، اللہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ماننا، اللہ لا الہ الا ہو ال، ہمیشہ کی زندگی اللہ کے لیے ماننا، اور اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے ہمیشہ کی زندگی ماننا کفر ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کس کے لیے ماننی ہے؟ اور اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے کیا ماننی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت الا موت، ایسی ضروری ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے موت، ہر نفس، ہر نفس۔ لوگ کہتے ہیں یہ بس نمک کو بندہ چکھتا نہیں ہے، سالن کو بندہ چکھتا نہیں، بس یہ بس ایسے موت آئے گی، انبیاء پر موت آئے گی، یہ بس ایسے چکھ لیا نا، یہ سالن ہے گرم ہے اس کو چکھ لے، بس ایسے۔ واہ بھائی واہ، کھولو مولانا ذوق، ذوق 25واں حوالہ کھولو، 26واں پارا ہے، 25واں حوالہ کھولو، سورۃ دخان، غور کروں گا، ونبلوکم، ہم تو حوالہ کھولو، سورۃ دخان 700، آیت بتاؤ یار، آیت نمبر، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49، زک انک انت العزیز الکریم، زک اللہ کریم فرمائے گا، زک چکھ، اللہ فرمائے گا چکھ، تو عذاب کیسے چکھے گا بندہ، چکھ ایسے ہوگا، واہ بھائی واہ، زک انک انت العزیز الکریم، مولانا سمجھو سمجھو، ذوق جس طرح یہاں بھی چکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں بھی سیکھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جتنے تک قیامت نہیں آتی موت ہی موت، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، اور چند روزہ حیاتی سے جملہ پڑھو، روزہ حیاتی سے سود خلود نہیں بلکہ ابتلا ہے، ہم نے چند روز کی زندگی دی ہے، مقصد ہمیشہ رہنا نہیں ہے بلکہ امتحان ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تین تین معنی کروں گا قلم ہاتھ میں، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، دو دو لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک اور کروں گا، ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، بے شر خلاف مزاج چیزوں کے ساتھ، اوپر لکھا ہے خلاف مزاج چیزوں کے ساتھ، والخیر مزاج چیزوں کے ساتھ ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، کچھ چیزیں موافق مزاج کے دے دیں، کچھ مخالف دے دیں، آگے دوسرا معنی، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، امتحان کرتے ہیں ہم سال شر کے، یعنی فقر و مرض، چھوٹے چھوٹے لکھا ہوا ہے، بھوک دے دیتے ہیں، بیماری دے دیتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، والخیر لکھا ایسی حد وغیرہ دے دیتے ہمارا امتحان، غنا مالداری دے دیتے ہمارا امتحان۔ تیسرا معنی سنو، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سبحان اللہ، آزماتے ہیں ہم تم کو بری حالت کے ساتھ، والخیر اچھی حالت کے ساتھ، فتنتن آزمانا، آزمائش کے لیے ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اَرَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، استحزا توحید کے بعد استحزا بالرسول، پہلے توحید کے ساتھ مذاق، اب رسول کے ساتھ مذاق کرنے کا ذکر، زجر، زجر نہیں لکھا ہوا لفظ، زجر، شرم نہیں آتی ان کو، جس وقت دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر، یتخذونک الا ہزوا، نہیں بناتے صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مذاق، مذاق کرتے میرے پیغمبر آپ سے، احاد الذی، کہتے کیا ہیں آپس میں، وجہ استدعا، کیا یہ ہے وہ بندہ، حاضر برائے تحقیر، لکھے حاضر لتحقیر، یہ ہے یہ ہے وہ بندہ، یذکر عالم، جو ذکر، دو معنی ہیں اس کے، ایک معنی یہ ہے وہ، یذکر الہکم، جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا برائی کے ساتھ، ایک معنی یذکر الہکم بسوء، برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، دوسرا معنی یذکرو بمان یعیبوہ، کیا یہ ہے وہ بندہ جو عیب لگاتا ہے تمہارے الہوں کو، کہتا ہے بنا سکتے ہیں، یہ ہے وہ بندہ، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، میرے پیغمبر پر حکارت کی نظر ڈالنے والو، اصل تو تم اعتراض کے قابل ہو، قابل اعتراض بات تو یہ ہے کہ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، ان کا اپنا حال تو دیکھو، یہ رحمان کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ذکر کا منع کیا بالتوحید بیساوی نے، اللہ اللہ، اپنے غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل درا شاطیر بھی، پیغمبر کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ظالمو، اور خود شرم نہیں آتی، اللہ کی توحید کا خود انکار کر رہے ہو۔ سورت فرقان کھولو 18واں پارہ، موبائل بند کرو بھائی، آیت نمبر 537، وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جس وقت دیکھ، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے استہزاء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، مذاق کرتے پیغمبر کے ساتھ، نزی حاضر برائے تحقیر، حاضر برائے لکھا ہوا ہے، حاضر برائے تحقیر اور حکارت، کیا یہ ہے وہ بندہ باس اللہ رسولا، جس کو بھیجا اللہ نے رسول بنا کر، یہ رسول ہے بھائی، واہ بھائی، یہ رسول ایسے ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ظالم، آ جاؤ، خلق الانسان من اجل، خیال کرنا مولانا، پیدا کیا گیا انسان من اجل، جلدی سے، جملہ لکھو، کلام میں قلب ہے، کلام میں یعنی خلق الاجل من الانسان، اس انسان سے پیدا کی گئی ہے، یعنی عذاب جلدی مانگتا ہے، عذاب جلدی مانگتا ہے، خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون. یاد رکھنا جلد بازی کی قرآن مذمت نہیں کر رہا، اصل تو ہوتی ہے اس کے استعمال پر دار و مدار. ایک چیز کا استعمال کیسے ہے، اگر استعمال مثلا اگر بندہ نیک کام میں جلدی کرے تو یہ بات بری ہے اچھی ہے؟ اصل دار و مدار اس چیز پر نہیں، اصل دار و مدار استعمال پر ہے. یہ سپیکر ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ تک قرآن کی آواز پہنچے، اور اسی سپیکر کو استعمال کرو کہ گانے کی آواز دوسرے تک پہنچے. اب دیکھو استعمال اس کا اچھا بھی ہے اور استعمال اس کا برا بھی. چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اصل میں اس کے استعمال پر دار و مدار ہوتا ہے، استعمال کس لیے کی جا رہی ہے. اب جلد بازی اگر انسان نیکی کے بازی کرے گا اچھی بات ہے، دار و مدار استعمال پر ہے، یاد رکھنا. آگے آؤ، اللہ اللہ سوری کو مایا فلا تستعجلون، وقت آنے پر ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنے عذاب کے نمونے ہیں، نہ جلدی مانگو مجھ سے. سورۃ العنکبوت کھولو جی، آیت نمبر 53. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. اچھا، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا وقت مقرر اللہ کے علم میں، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب. وقت مقرر نہیں آ رہا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور عذاب ان کے پاس آئے گا اچانک، بغتتن بغیر اطلاع کے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا. آ جاؤ جی، ویقولون متى هذا الوعد، ویقولون متى هذا الوعد، شکوا کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، نیچے عذاب والا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب والا وعدہ کب ہوگا. لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیتے کافر جواب شکوا، کب ہوگا کب ہوگا، اگر جان لیتے کافر، ہین لا یکفون وجوہہم النار، جب نہیں روک سکے گے اپنے چہروں سے آگ کو، جب نہیں روکے گی اپنے چہروں سے آگ کو، سامنے سے آگ آئے گی ان کے چہروں پر، آگ کو نہیں روک سکیں گے. اس کے اوپر جملہ آگ میں گھرے ہونے کی وجہ سے، بکر قرآن پہ لکھ رہا ہے، آگ میں گھرے ہونے کی وجہ سے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے. ولا نورہم، پشتوں سے بھی آگ کو نہیں روک سکیں گے. ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نفی شادی زبردستی والی کوئی سفارش نہیں ہوگی. مولانا خیال، لو یعلم الذین، اگر کافروں کو معلوم ہو جاتا چہروں سے آگ نہیں روک سکیں گے، پشتوں سے آگ نہیں روک سکیں گے، اگر یہ معلوم ہو جاتا تو کبھی بھی متا ھذا الوعد نہ کہتے. لکھو، اگر یہ معلوم ھذا الوعد نہ کہتے، تو کبھی متا ھذا الوعد نہ کہتے. بل تاتیہم بغتا، بلکہ آئیں گی ان کے پاس نشانیاں آئیں گی، بغتتن بغیر اطلاع کے، بغتتن بغیر اطلاع کے نشانیاں آئیں گی. سبحان اللہ، آئے گی ان کے پاس قیامت، آئے گا ان کے پاس عذاب، اچانک بغتتن، اچانک ہوش اڑا کر رکھ دے گی ان کا، تبحت اللہ، ہوش اڑا کر رکھ دے گی ان کا. فلا یستطیعون ردہا، نہیں طاقت رکھیں گے اس کو لوٹانے کی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. سورۃ اعراف کھولو جی، نام سپارہ، آیت نمبر 187 ہے، صفحہ کھولو جی 256. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق کب ہوگا اس کا قائم ہونا؟ قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، یقیناً قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا وقت پر مگر وہی اللہ، ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان و زمین پر اس کا علم بہت بھاری ہے، تشریح اپنے مقام پر، لا تعطیکم الا بغتہ، مناظرہ ہو رہا تھا، مولوی محمد عمر اچھروی لاہوریو، مولوی محمد عمر اچھروی بریلویوں کا بہت بڑا مناظر بنا ہوا شیخ الکرام مولانا حسین کا، اس نے کہا مولوی غلام خان مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، کیا کہا حضرت پہلے کی طرح بیٹھے ہیں، کیا کہا مولوی عمر نے مجھے بکر تین پتہ ہے، واہ بھائی مولوی عمر نے کہا مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، دنیا حیران ہو گئی، شیخ القرآن سے حیران ہو گئے، یہ کیسے جانتا ہے، اس نے کہا پتہ ہے مجھے سال کا بھی پتہ ہے، بے وقوف آدمی تجھے کیسے پتہ ہے کس سال، اس نے کہا قیامت کا مجھے پتہ ہے کب آئے گی، لا تعطیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس قیامت مگر بغتے والے سال آئے گی، کون سے سال ہے بےمان آدمی، بختے بختا کوئی سال ہے، کیا مانا بختا کا، نہیں آئے گی تمہارے پاس قیامت الا بختا تن مگر اچانک، کا مانا بولو تو صحیح، بختا تن کا مانا اچانک آئے گی بغیر اطلاع کے آئے گی، یہ بختا سال نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بدیال میں جا کر سال بیان کرو، فرمایا والا قدیس تو زیا بے رسول من قبلے کا، میرے پیغمبر نہیں مانتے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو آپ سے مذاق کر رہے ہیں، اور البتہ تحقیق مذاق کیے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے، سمرا پہا گھیر لیا ان لوگوں کو ساخرو منہم جو مذاق کرتے تھے ان میں سے، خدیا شریف گھڑیاں نہیں دیکھنیاں باہن حقو تے دیکھنا گھڑیاں، فہاق بالذین سخر اجنتا پہلا ہفتہ ہے، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا، فہاق بالذین سخر منہم ما کانوا بھی، یہ دور ہے دوری نہیں، فہاق بالذین سخر منہم، میں نہیں ہوں دوسرے استاد کے لگا رہا ہوں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھی کیا کریں، میری نظر ہوتی ہے، فہاق بالذین، آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کا اکرام کریں گے عزت کریں گے آپ ہی ہمارے ساتھ تعاون کریں، فہاق بالذین سخروا منہم، سمرا پت گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے ان میں سے، کس نے گھیر لیا، ما کانوا یسعون، اس عذاب نے گھیر لیا جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، سورۃ الانعام کھولو آیت نمبر 10 193 تیسری سطر، والا قد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، آیت ملتی جلتی ہے کہ نہیں، والا قد استهزئ برسل من قبلك، البتہ تحقیق مذاق کیے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے ہیں، فہاق سمرا پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے ان میں سے، ماں کے نیچے لکھو عذاب، اس عذاب نے گھیر لیا، کانو بے اسن جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، عذاب نے گھیر لیا، سورۃ حامیم المومن کھولو جی آخر آیت نمبر 83 فلما جاتوا مسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، صفحہ 692 فلما جاتوا مسلهم بالبينات، پر جب کہ آ گئے ان کے بعد ہمارے رسول واسطے دلائل لے کر، رسول واسطے دلیلیں لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، یہ آکڑے رہے جو ان کے پاس علم اپنے علم پر آکڑے رہے وہاں کا مہیم اور گھیر لیا ان کو ماں اس عذاب نے ماں کا مانا کانوں بہی استاذ ہوں جس عذاب کیا کرتے تھے فلما رو باسنا جب دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب کار عذاب آیا اترا اب چیخ اٹھے آمنا باللہ وحدہ کیوں آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے وکفرنا ہم انکار کرتے ہیں بما کنا بھی مشرکین ان کا جن کو نے والے سے ہم اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک بنایا کرتے تھے سب کا انکار کرتے ہیں اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے آ جاؤ سبحان اللہ کل میں یکلو کم مل نہیں لے بن اور دلیل توحید لیا گئی سجر بھی ہے اللہ ڈانٹ رہا ہے فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے باللیل رات میں والنہار اور دن میں من الرحمن رحمان کے عذاب سے من الرحمن کے نیچے عذاب لکھو رحمان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہاری نگرانی کرتا ہے رات میں اور دن میں رحمان کے حساب سے اوپر لکھو کوئی نہیں جلدی جلدی کوئی بھی نہیں ہے تمہاری گاہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے بل ہم من ذکر ربہم مورزون اس کے اوپر لکھو مولانا زجر ڈانٹا اللہ کریم نے شرم نہیں آتی بلکہ وہ اپنے رب کی توحید سے ذکر امن کا توحید اب بھی بدستور سابق حسب سابق رب کی توحید سے منہ موڑنے والے ہیں نگرانی کرنے والا بھی اللہ مصیبتوں سے بچانے والا بھی اللہ پھر بھی توحید نہیں مانتے شرم نہیں آتی یوں سمجھایا ام لہم آلہتن تمنعہم زجر اللہ کریم نے پھر ڈانٹا کیا ہیں ان کے لیے اور الہ آلہ کے نیچے اور لکھو جی تمنعہم جو ان کو بچائیں گے جو ان کو بچائیں گے اس کے نیچے لکھو ہمارے عذاب سے اور کوئی الہ ہیں جو ان کو بچائیں گے ہمارے عذاب سے من دوننا ہمارے علاوہ ہمارے علاوہ اور الہ ہیں جو ان کو عذاب سے بچائیں گے نہیں نہیں نہیں کوئی نہیں لا یستطیعون نصر انفسہم ان کی عاجزی کی یہ حالت ہے نہیں طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کرنے کی ولا ہم منا یسحبون اور نہ وہ ہماری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے اپنی جانوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تمہیں عذاب سے کیسے بچائیں گے ولا ہم منا یسحبون ہماری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں جملہ لکھو جی اس کا یسحبون کا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ کر لگا ہوں اور تم میرے ساتھی بن کر میری امداد کرو اور تم میرے ساتھی بن کر نمبر دو ہم نے نیک بندوں کو نہیں کہا کہ تم مشرکین کی امداد کرو دو مطلب عرض کر دیے بل مکانا لہم حتا قال علیہم الامر اتھا تا جاگنا بوسی جی آ کہ جی میں ہی دورہ پڑھنے پڑھو تو تا ندرہ قربان کرنیاں بوسے نا بل متانا وجہ راز کیوں توحید کو نہیں مانتے منہ موڑتے ہیں بلکہ نفع دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپ العمر یہاں تک کہ اسی عیش وقت نعم میں عیش و عشرت کے اندر نعمتوں کے اندر لمبا ہو گیا ان کے اوپر زمانہ مدت لمبی ہو گئی ہے ہم نفع دے رہے ہیں اس لیے مستی کر رہے ہیں توحید کو نہیں مانتے اچھا کر لیں افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها تخویف دنیا بھی دنیا میں نہیں چھوڑوں گا کیا نہیں سوچتے یرون سوچتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں رویت قلبی اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها یقیناً ہم لا رہے ہیں زمین کو الارض کے نیچے لکھو زمین ہے کفر کی زمین ہم لا رہے ہیں نن کو سہا من اطرافها ہم اس کو گھٹا رہے ہیں کم کر رہے ہیں اس کے چاروں طرف سے لتکثیر المومنین ہم مومنوں کو بڑھا رہے ہیں کفر کی زمین تنگ کر رہے ہیں اسلام بڑھتا جا رہا ہے کفر سمٹتا جا رہا ہے کھولو سورۃ الرعد آیت نمبر 41 سورۃ الرعد آیت نمبر 41 صفحہ 385 اولم یروا اننا الارض ننقصها من اطرافها حوالہ دیکھنا اولم یروا کیا انہوں نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں ہے اننا الارض ننقصها یقیناً ہم زمین کو لا رہے ہیں لکھے دار الحرب کی زر زمین یہاں کافر رہتے ہیں مشرک رہتے ہیں ہم زمین کو لا رہے ہیں کیسے ننقصها ہم اس کو کم کرتے آ رہے ہیں نتبیا چاروں طرف سے بے تکثیر المومنین مومنوں کو زیادہ کر رہے ہیں کافر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں مشرک موحد بنتے جا رہے ہیں شرک اور کفر کم ہو رہا ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیسے بچ سکیں گے افہم الغالبون کیا بس یہ غالب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے قل انما انذرکم بالوحی اگر اب بھی عذاب کی فرمائش کریں پڑھو جملہ جو پڑھے گا اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے پڑھانے کی توفیق دے اب ذرا سوال تو بڑھ جا رہا ہے یا گھٹتا جا رہا ہے کفر گھٹتا جا رہا ہے پھر بھی اگر عذاب کی فرمائش کرے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ فرما دیجئے پکی بات ہے انذرکم بالوحی میں تم کو ڈرا رہا ہوں وحی کے ذریعے عذاب میرے بس سے باہر ہے ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون پڑھو جملہ تو اللہ توفیق دے پڑھانے کی یعنی دلائل تو مگر ان میں طلب نہیں ہے ہے لکھو مگر ان میں بشارت دلائل تو کافی ہیں مگر طلب نہیں ہے نہیں سنتا اسم بہرا ادعا پکار کو بہرا بندہ پکار نہیں سنتا اذا ما ينذرون جب ڈرائے جا رہے بہرے کو سنانا چاہیں بہرا جس طرح نہیں سنتا یہ بھی جان بوجھ کر بہرے بنے ہوئے ہیں بات کی طرف غور ہی نہیں کرتے وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَاثٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ تَخْوِيفِ رِ دُنْيَا کا ڈرا ان کی عالی ہمتی کی یہ حالت ہے پڑھو نہیں بابا سے بلند ان کی ہمت دیکھو ہاں پھر دیکھو ہی نہیں وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَاثٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور اگر پہنچے ان کو اچھا ایک جملہ آگے بڑھانا ہے ان کی عالی ہمتی کی یہ حالت ہے آگے لکھو آگے اور مانگتے عذاب تے جگرا ویکھو ذرا جی عذاب آوے تے ٹان ٹان تھی دیے ٹان وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَاثٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اگر پہنچے ان کو کچھ ہوا تیرے رب کے عذاب میں سے ذرا سا جھونکا پہنچے پھر لَيَقُولُنَّ ضرور کہیں گے اَوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بدبختی ہے، ہائے ہماری بدقسمتی ہے، یقیناً ہم ظالم تھے ظالم تھے، عذاب ذرا جتنا برداشت نہیں کر سکتے، چیکن لگ پین تے منگتے وڈا عذاب ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال، وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ منہ اور مسور کی دال سنی ہوئی ہے۔ واہ بھائی واہ، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر تو مغل بادشاہوں کا ایک باورچی تھا، انگریزوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا جی میں یہ باورچی ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ جی میں بادشاہوں کی دال پکاتا ہوں۔ کہا دال پکاتے ہو باورچی، کتنی تنخواہ ہے؟ جی اتنی تنخواہ۔ کہا اتنی تنخواہ؟ اتنی پکاتے دال ہو اتنی تنخواہ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم بھی کبھی دال کھائیں گا۔ ٹھیک ہے، ایک دن انگریز کو خیال آیا بھائی باورچی کو جو ہم نے رکھا ہوا ہے اتنی بڑی تنخواہ لیتا ہے بادشاہوں سے، آخر اب ہم نے قبضہ کر لیا دال تو کھائیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ہاں بھائی بلا باورچی کو، آئے دال کھائیں گے۔ انگریز نے کھاؤ جی، میرے ساتھ آپ ملازم بھیجیں، آخر میں نے بازار سے سودا لینا ہے دال کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں بھائی پیسے کس کے پاس ہیں؟ اس کے پاس ہیں، اس کے ساتھ جاؤ باورچی کے ساتھ، دال کا سامان خرید کر لے آؤ۔ چل یہ چیز وہ چیز فلاں فلاں، یہ چیز بولی بول، سودے لے لے لے لے، او خرید خرید خرید خرید، اتنا سارا ڈھیر لگیا، پکیا ہے دال شریف آ گئے۔ انگریز نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دال کا سامان ہے، دال نہیں آپ نے کہا تھا دال کھانی ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا سامان انگریز، پیسے کتنے لگے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے لگے ہیں۔ اس نے کہا ہیں دال اور اتنے پیسے، اتنا سامان، اتنا خرچہ دال کا؟ باورچی نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم دال کھا سکتے ہو۔ نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، نازع الموازین القسط، سبحان اللہ، تخویب ہو رہی، مانگتے عذاب ہیں، ذرا سا جھونکا آ جائے تو برداشت کر نہیں سکتے عذاب کا، ذرا جائیں کھڑکی حل کو میں ڈر کے اٹھی با میں، اور مانگتے عذاب ہیں۔ واہ بھائی واہ، نازع الموازین القسط، حاجی صاحب کتھا بیٹھے ہو؟ لک کے باندھے حاجی صاحب، پتہ نہیں آج کل۔ نازع الموازین القسط تخویب اخروی، آخرت گڑاوا، رکھیں گے ہم ترازو، کیا نا الموازین کے نیچے لکھ لو جمع برائے تعظیم، رکھیں گے ہم ترازو، القسط للقسط، القسط پڑھو تو صحیح، القسط انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف کے لیے ہم ترازو رکھیں گے، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، لام بمانا فی، نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، سمراد میں ظلم، کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ہوا کسی کا کوئی عمل برابر دانے کے، حبا دانے کے برابر بھی عمل ہوا، من خردل دانا بھی رائی کا، دانا بھی رائی کے دانے کے برابر اگر عمل ہوا، اتینا بہا ہم اس کو بھی لے آئیں گے، نیچے لکھ کر لے آئیں گے، یعنی وقفا بنا حاسبین، اور کافی ہے ہم حساب کتاب کرنے والے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 16 صفحہ 603، آیت نمبر 16 صفحہ 603، یا بنیا انہا انتکو مسکال حبت من خردل، حضرت لقمان بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے انہا انتکم اسکال حبت من خردلین، اگر ہوئی کوئی نیکی یا چھائی دانے کے برابر، دانا بھی کس کا من خردلین رائی کے دانے کے برابر، کوئی گناہ ہے یا کوئی نیکی ہے، فتکم فی صخرتین ہو وہ چٹان کے اندر، کس میں پتھر کی چٹان اس کے اندر، نمبر دو او فی السماوات یا آسمان میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یا فی بھی اللہ اس کو بھی اللہ دے گا، کیوں ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ باریک بین ہے، باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ آ جاؤ مولانا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی تفصیلی، اول دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا، نقل پیش کرنا، ہم یہ مسئلہ اکیلے بیان نہیں کر رہے، الہ صرف اللہ ہے، ہر پیغمبر نے یہی مسئلہ بیان کیا، دیکھو البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو کیا دیا، الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، حق اور نیچے کیا لکھے، وصف اول، نمبر ایک وصف تورات دی، نمبر دو وصیا، سبحان اللہ، روشنی دی، کس چیز کی روشنی، شرک و جہل کی تاریخیوں میں، شرک اور جہالت کی تاریخیوں کو مٹانے کے لیے روشنی عطا فرمائی، وذکرا، نمبر تین، اور نصیحت، للمتقین، شاگرد کتنے قسم، سارے نہیں بولتے، کتنے قسم، نمبر تین کون پیدا اٹھا، نمبر دو آپ احباب کون ہیں، سارے نہیں بول رہے، آپ کون ہیں، فائدہ اٹھانے والے، فرقان تھی تورات، روشنی تھی، نصیحت تھی، فائدہ کن کے لیے تھا، للمتقین، شرک سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، کون ہے متقین، وصف اول، وہ متقین جڑتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بالغیب، وہم نمبر دو کون ہے متقین، وہم من الساعت مشفقون، اور وہ من الساعت کے ڈر کی وجہ سے، قیامت سے، یعنی قیامت کے ڈر کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، ڈرنے والے ہیں قیامت سے، قیامت کا ڈر ہے ان کے دل کے اندر، کیا پتنی ہمارا بنتا ہے، ھذا ذکر مبارک انزلنا، رب تو سنائے لگاؤں، خیال کرنا، تورات کی شان تو تم نے سن لی ہے، قرآن کی بھی سن لو، رب کیا ہے، تورات کی شان تو تم نے سن لی ہے، قرآن کی شان بھی سن لو، ترغیب للقرآن، ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن نصیحت ہے، بابرکت ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، جب میں نے پہلے دن قرآن پاک کے 80 نام عرض کیے تھے آپ کے سامنے، ایک نام یہ بھی ذکر کیا تھا، ھذا ذکر، ذکر، ایک نام ذکر، ایک نام مبارک، یہ حوالہ، فانتم لہ منکرون، کیا پس تم ہو اس کا انکار کرنے والے، منزل من اللہ کے، کیا مطلب، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو، شرم نہیں آتی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، دلیل نقلی تفصیلیات، ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، رُشْدَهُ اس کی ہدایت، ہدایت، پھلائی، نیچے لفظ پڑھو، مناسب، ہم نے ہدایت کیسے دی، جیسے حضرت ابراہیم کی شان کے مناسب تھی، من قبل، من قبل، اس کو سمجھنا ہے، اس سے پہلے، کس سے پہلے، نیچے لکھا ہے نبوت سے پہلے، نبوت سے پہلے ہم نے ہدایت دے دی ہے، دوسرا قبلو ہی، بالغ ہونے سے پہلے ہم نے رشد دے دی ہے، ہدایت اور بھلائی دے دی ہے، اس کے آگے لفظ لکھنا ہے قبل بلوغی الجلالین، اسی کے آگے حاشیے پر محققین نے ان دو اقوال کی تردید کی ہے، من قبل سے مراد قبل از زمانہ موسوی ہے، قبل از کئی ساتھی مجھے کہتے ہیں جی قرآن پاک تو ایک دے، قرآن پاک دو کیوں جی، ہم جی قرآن ہم نے یہ آپ کا پڑھنا ہے ہمیں دے دو، بھائی جان جتنے تک ہم سے پڑھا نہ جائے ایسے اب کیسے سمجھیں گے، اب یہ تو عبارت ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، ان کولوں کی تو محققین نے تردید کی ہے، کیا مطلب ہے آپ سمجھو، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اوپر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ہارون کا ذکر ہوا، ہم نے حضرت ابراہیم کو یا تو ان کی شان کے مناسب حضرت موسیٰ سے پہلے دے دی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ان سے پہلے تھا، بات سمجھی، آگے چلو، وَكُنَّا فِي عَالَمِينَ، اور تھے ہم اس کے بارے میں علم رکھنے والے، لکھا ہوا ہے نیچے استعداد علمیہ و عملیہ، مجھے پتا ہے اس میں کتنی استعداد تھی علم والی عمل والی، کتنی صلاحیت تھی مجھے پتا ہے، اس کے جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے فرمایا اور اپنی قوم سے مہاذہ التماثیل، یہ کیا نمونے ہیں، تماثیل کا جملہ لکھو، تماثیل تمثال کی جمع ہے، وہ مصنوعی چیز جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے چیز کے مشابہ بنائی جائے، بس اللہ نے چیز بنا اس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تم ایک مجسمہ بنا لو، اس کو کہتے ہیں تمثال، اس کی جمع تماثیل، میں نے مانا کیا کیا نمونے ماڈل، مہاذہ التماثیل یہ کیا ماڈل ہیں نمونے ہیں، وہ انتم لا کے خون کہ ہو تم ان کے لیے جمنے والے قائم ہونے والے، اللہ عبادت مقیم عبادت پر قائم ہونے والے، مجاور بنے بیٹھے ہو، آپ کو مجاور سمجھ نہیں آ رہا، ملنگ ملنگ بنے بیٹھے ہو، کالو جواب قوم کہنے لگے تقلید آبا ہے، باپ دادا کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، وجدنا آبانا لعابدین ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو لعابدین، کیا پایا ان کے لیے عبادت ہے، کیا مطلب اگر یہ قابل عبادت نہ ہوتی یہ مورتیاں یہ ماڈل اگر قابل عبادت نہ ہوتی تو وہ پڑھو تو وہ بزرگ سمجھدار کیوں یہ کرتے، کیوں وہ پاگل ہیں بھائی صاحب، پیو ڈاڑے کملے ہیں بڑے آ گئے تم حوالے دینے والے، باپ دادا بے وقوف تھے، باپ دادا پاگل تھے، باپ دادا سمجھدار تھے وہ یہ کام کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، بڑا آ گیا تو مسئلے سنانے والا وہاں بھی، کال جواب خلیلی، حضرت نے فرمایا اچھا تو سہی پیو ڈارے دے بھی چھوٹ دے پے ہو، تم بھی کر دے سن لو، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو سہی پکے کراڑ ہو پیو کے کراڑ ہن، سن لو بات، لقد کنتم انتم وآباؤکم، تاکید انہوں نے چونکہ وجہ بیان کی کہ باپ دادا بھی عبادت کرتے تھے، تب حضرت ابراہیم نے فتح البتہ تاکید تم اور تمہارے باپ دادا پیج کھلا کھلا گمراہی کے ہو، کال ہائے اساں بےمان ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو، اساں مشرک ہیں، ہم کافر ہیں، اجیتنا بالحق کہنے لگے تعجبن حیران ہو کر بوجہ نہ سننے اس بات کے کبھی بھی، اے یہاں فتوہ نہ سنائی کوئی نہیں، ایسا فتوہ انہوں نے کب سنا تھا، سہی کراڑ ہیں پیو ڈالے کراڑن، ہم بھی کافر ہیں باپ دادا بھی کافر، ہائیں یہ کہہ رہا ہے کیا لایا ہے تو ہمارے بعد حق، نہ یہ حق بات کر رہا ہے سچ، ہم کافر ہیں، امن کا من اللہ بینا، یا ہے تو کھیل تماشا کرنے والا، میں کوئی مساف تو نہیں کر اسا دے نال؟ حضرت فرمایا نہیں، کالا بل ربکم ورب ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا رازالکم من الشاہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ حقیقی رب تمہارا جو اللہ کے عبادت ہے، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تو تمہارا اللہ. وانا لازالکم من الشاہدین، اوپر حاشیہ دیکھو، یعنی دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے، بات بھی صرف میرے نزدیک نہیں بلکہ واقعہ میں بھی یہی ہے، حقیقت میں بھی یہی سچی بات ہے. وانا لازالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، ایک معنی دلیل رکھنے والوں میں سے، یعنی قرآن تقلید نہیں ہے، کو ٹھیک کرو نا اس کو، قرآن اندھی تقلید نہیں ہے، میرے پاس دلیل بھی ہے. دلیل آسمان و زمین کا رب اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، میرے پاس دلیل ہے. الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، ایک معنی دلیل والوں میں سے ہوں، دوسرا معنی خیال کرنا والا کلمات میں، من الشاہدین مسئلہ بیان کرنے والوں میں سے ہوں، دوسرا معنی مسئلہ بیان کرنے والوں میں سے ہوں، تیسرا معنی من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا یہ کام سن لو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَ النَّاسِمُمْ، مجھے اللہ کی قسم ضرور میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، ضرور تدبیر کروں گا، حوصلہ کرو، میں کہ کرنا لکھا، لَأَكِيدَ النَّاسِمَمَاكُمْ، ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں واسطے اظہار ان کے عجز کے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ عاجز ہیں. بعدن تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم مڑ جاؤ گے پیٹ پھیرنے والے بن کر، جب پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. جملہ لکھو جی نیچے حاشے پر، ابراہیم علیہ السلام کی بے سر و سامانی دیکھ کر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بے سر و سامانی دیکھ کر کوئی توجہ نہ کی. فجعلہم جزازا، کر دی حضرت ابراہیم ٹکڑے ٹکڑے، میلے پر گئے ہوئے تھے شہر کے باہر، گھس گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آ ناک کاٹ، کان کاٹ، پاؤں ٹاں، کسی کی آنکھ ٹھا پھا، ٹھیک آج سب ٹھیک ہے باپ، آہا یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، باپ فروش ہے، بیٹا بد شکن بنا ہوا ہے. اللہ کبیر اللہم، مگر جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بڑا تھا ان کے لیے رتبہ یا جسہ میں، جس کا مقام بڑا تھا، یہ بڑا الہ ہے، اس کو چھوڑ دیا، یا جس کا جسہ بڑا تھا قد بتا ہے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک. لعلہم الیہ یرجعون، بڑے عرفتوں کے وہ الیہ دو معنی، حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کریں، دوسرا معنی بڑے کی طرف رجوع کریں. بڑا تو بتا یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، بڑے سے پوچھیں کس نے کیا ہے، بڑے یہ تو گڑبڑ ہو گئی ساری. کالو ہم بھول تو نہیں گئے، یہ کیسی آپ ہے، کسی کی آنکھ غیب، کسی کی یہ غیب ہے نا، یہ کسی کی یہ غیب ہے، غیب ناغیب کان ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کالوں یوگ مناظرے میں نہیں تھے. جو مناظر حضرت ابراہیم کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تھی جو نہیں تھے تو وہ کہنے لگے من فعل ھذا, یہ کس وہابی کا کام ہے؟ کون ہے من فعل ھذا, کس نے کیا ہے یہ بے ادبی کا کام؟ بڑا بے ادب گستاخ بھابڑا کون ہے, کس نے کیا ہے یہ بے ادبی کا کام؟ بے الہاتین ہم الہوں کے ساتھ. کون ہے بھائی؟ پتہ کرو اس کا, اڑا کر رکھ دیں گے. انہ لمن الظالمین, بڑا بے انصاف کے ساتھ. اچھا بھائی, بڑا بے انصافوں میں سے ہے. کس نے کیا ہے؟ کالو, جو مناظرے میں تھے وہ کہنے لگے کم لگتا ابراہیم علیہ السلام دے. وہ پچھو لگا رہا دا انہاں دے قیامت خان دا کم لگتا ہے, ہر کہندے پچھو لگا رہا دے. کالو سمینا فتن, ہاں جی حاجی احمد خان کا کام نہیں ہے. سمینا فتن, ہم نے سنا ہوا ایک نوجوان, ایک ہاں جی ہم نے سنا ہوا ایک نوجوان. یذکرہم کیا کہنا؟ دو معنی ہیں, ایک دو آپ نے اشارہ. یذکرہم, جو ذکر کرتا ہے ان کا برائی کے ساتھ, بے سوء, ایک معنی ذکر کرتا ہے ان کا برائی کے ساتھ, کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے. میاں والی میں ایک دربار ہے, اس قبر کے اوپر دن رات پنکھا چلتا ہے. یہ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا اس لیے حضرات پنکھا ہم نے چلایا ہوا ہے قبر پر مکھی نہ بیٹھے قبر پر. ہاں جی پھر جی بجلی چلی گئی لوڈ شیڈنگ, پھر بٹن کو آف کر دیا, پھر جی مکھی بیٹھ جائے تو مسئلہ سمجھ آ گیا. جو اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آئے وہابیو؟ میں نے درس دیا واڑی کوٹ والی میں, میں نے کہا نہیں یخلقو ذبابا, مکھی نہیں بنا سکتے. بول سے میں سپیکر کھول دیا. ابھی جس کا آپ کو حوالہ سنایا تھا ساتھ بھائی, اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا ہے مکھی نہیں بنا سکتے؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا ہے مکھی نہیں بنا سکتے؟ میں نے سپیکر کھول دیا. میں نے کہا میں نہیں بنا سکتے, جس کا لڑے سے کر کے ہم نے تو وہی کہنا ہے نہیں یخلقو. بس پپوہ تل نزی سمینا فتح یذکرہم, ہم نے سنا ہے ایک جوان. یذکرہم, جو ذکر کرتے ہیں ان کا برائی کے ساتھ, ایک معنی بے سوئن نکالیں گے. یا دوسرا معنی یذکرو بمن یعیبو, ہم نے سنا ہے ایک جوان جو عیب لگاتا ہے ان کو, جو عیب لگاتا ہے ان کو. یقال لہ ابراہیم, کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. کالو, کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس, لے آؤ تم اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے پکڑ کر لے آؤ. لعلہم, اعین الناس کے نیچے لفظ لکھو, شاید وہ اقرار کر لے, شاید وہ اقرار کر لے. لے آؤ تم اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے, شاید وہ اقرار کر لے. لعلہم یشہدون, سبحان اللہ, تاکہ لوگ بھی گواہ بن جائیں, لوگ بھی. یحضرون عقوبتنا لہو, جو ہم نے سزا دینی ہے, لوگ بھی گواہ بن جائیں. کیسے سزا ہم دیتے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے؟ لوگوں کی نظروں کے سامنے کیوں لے آؤ؟ جب وہ اقرار کرے گا ہم سزا دیں گے تو اس کی برادری اعتراض نہیں کر سکے گی. الفاظ ذرا دوہراؤ, جب وہ آئے گا اقرار کرے گا ہم سزا دیں گے تو برادری, بس سامنے لے آؤ. نمبر دو, دوسرا راز, جب سامنے لاؤ گے اقرار کرے گا ہم سزا دیں گے تو تمام عبرت حاصل گے. ٹھیک, القصہ اندماج, اندماج یاد ہے, مقصودی بات بیان کرنا, غیر مقصودی لکھو چھوٹا سا, نہ کالو کے اوپر آگے پیچھے ساتھ لکھ لو, اندماج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے اور قصہ بات مختصر لے آئے. کالو کہنے لگے انت فعلت کیا تو نے کیا ہے یہ کام بے آلہتنا الہوں کے ساتھ یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام یہ تو ساکیت ہے اس سے پوچھتے ہو جی. قال حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا بل فعلہ بل فعلہ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بل فعلہ اس کا فعل محذوف ہے. فعل میں سمجھاتا ہوں بل فعلہ من فعلہ بل فعلہ لفظ یاد کرو بل فعلہ من فعلہ بل فعلہ من فعلہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. میدا کیوں ہاں کھا دے ہو میدا کیوں ہاں کھا دے ہو کیا ہے جس نے بھی کیا ہے کرنے والا کر گیا یہ بڑا جوک سے پوچھ لو کس نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ تو کر گیا. بل فعلہ من فعلہ کبیرہم ہذا فاسألوہم ان کانوا ینتقون. جملہ لکھ لو خاص مقام ہے لکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انت فعلت ہذا بآلہتنا یا ابراہیم کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ من فعلہ بل فعلہ من فعلہ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متکلم سے غائب کی طرف التفات ہے متوجہ ہونا. کیا مطلب جس نے کیا اس نے تو کر ڈالا جس نے کیا تو نے کیا ہے اور جس نے کیا ہے اس نے تو کیا ہے میرا کیوں سر کھاتے ہو. جس نے کیا ہے اس نے تو کر ڈالا ہے ایک مطلب. اب اس پر ایک اشکال ہے کہ جمہور کے نزدیک تو فائل کو حذف کرنا جائز نہیں تو امام قصائی کے نزدیک فائل کو حذف کرنا جائز ہے. ایک دوسرا قول یہ جو نا فا زاربا میں ضمیر کیا ہوتی ہے زاربا میں ہوبا تو فعلا اس ہو کو نہ دیکھو فعلہ ہو کو فعلا اس میں بھی ہوا ضمیر ہے. کیا مطلب بل فعلہ بل فعلا بل فعلا تو نے کیا ہے ہاں ہاں اسی نے کیا ہے ہاں ہاں جس پر تمہیں شک ہے سمجھو سمجھو جس پر تمہیں تو نے کیا ہے ہاں ہاں جس پر تمہیں شک ہے اسی نے کیا ہے. اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر دیا اپنے آپ کو. اب کوئی بندہ سوال پوچھے تو اس کے طریقے دو ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہاں ہاں میں نے کیا ہے ہوتے ہاں ہاں جس پر تمہیں شک ہے اسی نے کیا ہے. یہاں حضرت ابراہیم اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر رہے ہیں. تیسرا معنی بل فعلہ کبیرہم یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے اس بڑے نے کیا. اس بڑے نے کیا ہے ذہن حاضر بڑے نے کبیر سے مراد اللہ ہے. کبیر سے مراد کیا مطلب یہ کام اللہ نے کیا ہے اور مجھ سے کروایا ہے. اللہ نے کیا ہے اور مجھ سے کیا. ہر کام کرنے والا کون ہے میرا قسم ہے خلق اللہ کا ہے کام کرنے والا اللہ ہے کروایا مجھ سے ہے. چوتھا معنی بل فعلہ کبیرہم ہذا تو نے کیا ہے بل فعلہ کبیرہم ہذا ان کے بڑے نے کیا ہوگا ان کے بڑے نے کیا میرا کیوں سر کھاتے ہو. فاسألوہم ان سے پوچھ لو ان کانوا ینتقون اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر بولا کرتے ہیں بولا بولے. فراجعوا الی انفسہم وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف. غور کرنا بنا کلم ہاتھ کے اندر راجا انفو سے گوانا ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. کیا مانا راجا انفو سے کا کیا مطلب؟ ہوش ان کے ٹھکانے آ گئے. او ہو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ فقال ہوں آپس میں کہنے انا کو من تم ظالمون. آپس میں ہوش ٹھکانے آ گئے, واقعی بول تو نہیں سکتے. انکم من تم ظالمون, آپس میں کہنے لگے یقیناً تم ہی نہ حق پر ہو, تم نہ حق پر ہو. حضرت ابراہیم حق پر ہے, بول تو نہیں سکتے واقعی. اللہ اللہ سمنو کے سو والا روسیم, پھر اوندھے کیے گئے اپنے سروں پر, بھی محاورہ خیال کرنا شرمندہ ہو گئے. اور آپس میں کہنے لگے حضرت ابراہیم کو کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, البتہ تحقیق تجھے پتا تو ہے یہ بیچارے بول کچھ نہیں سکتے, کیسے ہم پوچھیں؟ اوپر اوپر سے خاموش ہیں, یہ اور بات ہے اندر سے پرجوش ہیں, بول نہیں سکتے بیچارے. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ, ہے نا یہ ذہن میں رکھو گے. یہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا ماذا اللہ؟ نا انہ کانا صدیق النبی, خیال کرنا بل فالہو میں نے چار معنی کیے, خلاصہ بس یاد رکھنا حضرت سے والی بات باقی یاد نہ رہے. بل فالہو جس نے کرنا تھا اس نے تو کر ڈالا, جس نے کرنا تھا. میرا کیوں سر کھاتے ہو, ان سے پوچھو. قال حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ, شرم نہیں آتی عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر؟ ماں ان کی جو نہیں نفع دے سکتے تم کو ذرا برابر, اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو. عبادت کرو فائدہ نہیں دے سکتے, نہ کرو نقصان نہیں دے سکتے. افل لکم میں بیزار ہوں تم سے, افل لکم میں بیزار ہوں تم سے. ولما تعبدون من دون اللہ, اور ان سے یعنی کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر, کیا مطلب؟ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی عبادت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک معنی, دوسرا معنی غور سے سنو. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تم پر, اف ہے تم پر اور تمہارے شرکیا فیل پر. تف ہے تم پر اور تمہارے جو تم عبادت کر رہے ہو اس پر بھی افسوس ہے, تب کے تھوڑے اتے جڑے کم کرے دے پہ انہوں نے بھی تھوکے. افلا تعقلون, کیا پتہ عقل سے کام تم نہیں لیتے ہو؟ جو بول ہی نہیں سکتے ہے, جو تمہیں بتا ہی نہیں سکتے یہ کس نے کام کیا ہے, ان کیا جھکتے ہو؟ کالو انا دیکھو سدھ, کہنے لگے ہاں دیکھا نا یہ ہے وہابی, ہر کو اس کو جلا دو. اور ونسرو علیکم, بدلہ لو تم اپنے الہوں کا. بس وہ خود بدلہ نہیں لے سکتے, تم بدلہ لو. عقل مشرک ہو گئی بے عقل مشرک, انی پی دے کتی چٹے. ونسرو علیہاتکم, ونسرو علیہاتکم, بدلہ لو تم اپنے الہوں کا. ان کنتم فاعلین, اگر ہو تم یہ کام کرنے والے, بھائی کرنا ہے تو کرو یہ کام کرو, ورنہ ہمارے معبودوں کی بات ڈوب جائے گی, سادے معبوداں دا ککھ بھی نہیں رہنا. کرو کرو کچھ تو کرو بے وقوف ہو, کچھ تو کرو, بدلہ لو ورنہ کام گڑبڑ ہو جائے گا. قلنا, چھوٹا چھوٹا لکھ لو اوپر, اندماج ہے اللہ, آگ بھڑکائی گئی, شولے بلند ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیخورے کے اندر بٹھایا گیا, اب دھکا دینے کی تیاری ہو رہی ہے. قلنا یا نار کونی بردا سلاما علیم, سبحان اللہ, ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی. اس پر عنوان لکھنا ہے اکرام الانبیاء بعد الابتلاء, اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، امتحان آنے کے بعد انبیاء کرام کی عزت. اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی، لکھے نہ سوزا، جلانے والی نہ، ٹھنڈی ہو جا، وسلام اور سلامتی بن جا، نہ یخ کہ سردی پہنچے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ سردی محسوس ہو، حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، اللہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وارادو بہی قیدا، سبحان اللہ، ارادو بہی قیدا، آنکھ لشرا اظہار کرد، باخلی لشنارا گلزار کرد. اقبال تڑپا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کچکتی ہے انداز گلستان پیدا. اقبال سمجھنے کے لیے بھی اقبال چاہیے. وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. مولانا خیال کرنا، تین صورتیں ہیں، لکھو جملہ. نمبر ایک، روشنی رہی ہو حرارت نہ رہی ہو. نمبر دو، آگ کی حقیقت بدل گئی ہو، مثلا ہوا بن گئی ہو. نمبر تین، آگ رہی ہو مگر موسی نہ رہی ہو، آگ رہی ہو مگر موسی عیسیٰ دینے والی نہ رہی ہو. تیسری بات کبھی ہے، طاقت والی بات تیسری ہے کبھی، کہ آگ تھی لیکن نقصان نہ پہنچایا. وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، ہم ان کو ختم کر دیں. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دی ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والے، خود وہ نقصان اٹھا گئے، ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اب آپ کو ایک جملہ تقریر والا سناتا ہوں ذوق کا. سامنے آگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بس آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے. آئے جبریل خلیل، اللہ کہا جا، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، ضرورت ہے تو بیان کرو. حضرت نے فرمایا، جبریل حاجت تو ہے پر تیرے آگے بیان کروں گا، حاجت تو ہے ضرورت تو ہے تیرے آگے بیان نہیں کروں گا، واپس چلا جا، تجھے کچھ نہیں کہوں گا. جبریل نے کہا، ایک ذوق، حضرت جبریل کو نہیں کہتے تو جلیل کو کہو. کچھ سمجھے نہیں سمجھے، جلیل کون ہے؟ جبریل کو نہیں کہتے، جلیل کو تو کہہ دو. حضرت خلیل کہتے ہیں، اگر جلیل میرے کہنے سے کام کرے پھر کمال تو نہیں بنتا. خلیل چپ ہے. خلیل کچھ سمجھ رہے ہو؟ خلیل چپ ہے، جبریل بھی چپ ہے، جلیل چپ ہے. اللہ فرماتے ہیں، خلیل نے، حضرت خلیل نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو میں جلیل نے خلیل کو بھی کہا، میں نے آگ سے باتیں شروع کر دی. او اگ اکھے جی رب، رفا سمجھے، اگ آگ، اگ جی رب. اللہ نے فرمایا، آج طاقت اور صداقت کا موقع ہے. کس کا؟ طاقت اور صداقت کا مقابلہ ہے. اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا، کونی برداؤں السلام ابراہیم فارادو بھی قیدن فجلناہم الاخسرین ونجیناہو. ہم نے حضرت ابراہیم کو نجات دی، نجات دینے والے ہم تھے، نجات دینے والے. ہاں خیال کرنا، یہ الفاظ قابل غور ہیں. ولوطن، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی، برادر زادے یہ بھتیجے سے، الی الارض شام کی سرزمین کی طرف. وہ سرزمین بارکنا فیہا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی اور دنیاوی برکتیں، شام کا علاقہ، دنیاوی برکتیں سرسبز بہت ہے، اور دینی برکتیں بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے ہیں، فیہا اس سرزمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لعالمین جہان والوں کے لیے، ووہبنا لہ اسحاق ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا کر دیا، ویعقوب نافلا اور پوتا یعقوب میں دے دیا، وکلن جعلنا صالحین تمام کے تمام کو ہم نے اعلیٰ درجے کے نیک بندے بنایا، کیا صالحین تو چوتھا درجہ ہے مولانا، صالحین تو سورۃ النساء، صفحہ 130 آیت نمبر 69، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چوتھا درجہ ہے صالحین، انبیاء کے بارے میں صالحین کیسے آ گیا؟ خیال کرنا، کلن جلنا صالحین تمام کے تمام کو ہم نے درجے کے نیک بندے بنایا، انبیاء کے بارے میں صالحین آئے گا تو کیا مانا؟ بولو تو سارے محبت سے، کیا مانا؟ اعلیٰ درجے کے نیک بندے بنایا، کیا لکھا ہوئے پر مولانا جملہ خیال سے ذرا دیکھنا، صالحین یعنی نبی بنایا، اعلیٰ درجے کی نیکی عصمت ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی، معصوم بنایا ہم نے ان کو، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، کلن جلنا صالحین کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے کمال نبوت، کیا چار باتیں آ رہی ہیں، پہلی بات کمال نبوت، معصوم بنایا، عصمت سے نوازا، وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا، تکمیل للخیر، خود بھی کامل تھے، دوسروں کو بھی کامل بنانے کی محنت کیا کرتے تھے، وجعلناہم ائمہ بنایا ہم نے ان کو مقتدا، پیشوا، یہدون بامرنا رہنمائی کرتے تھے، الخلق ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے مخلوق کی، واوحینا کمال علم اور پھر وحی کی ہم نے ان کی طرف، کس چیز کی وحی کی؟ فعل الخیرات، کیوں کے کام کی ہم نے وحی کی، خاص طور پر وحی قام الصلاہ نماز قائم کرنے کی وحی کی، زکات دینے کی وحی کی، وکانوا لنا عابدین اور تھے انبیاء کرام وہ ہماری عبادت کرنے والے، معبود نہیں تھے، نبی تھے الہ نہیں تھے، پیشوا ائمہ تھے لیکن الہ نہیں تھے، اللہ اللہ صالح لیکن الہ نہیں تھے، الہ کون ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا وکانوا لنا عابدین، چار باتیں آ گئیں، کلن جلنا صالحین کمال نبوت، نہ جلنا ہم ائمہ تکمیل للخیر، نمبر 3 اوحینا کمال علم، اور نمبر 4 کانوا لنا عابدین کمال عمل، ولوطن دلیل نبی تفسیری، نمبر 3 لوط علیہ السلام آتینا حکما و علما، دی ہم نے اس کو حکمت، حکم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حکمت دی، بڑی ہم نے صحیح سمجھ دی، علم نبوت عطا فرمایا، علم سے مراد علم نبوت، ونجیناہ من الغم، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، کس نے نجات دی؟ ہم نے نجات دی، ہماری نجات کے وہ محتاج تھے، کس بستی سے؟ الکانت تعمل الخبائث، جو بستی عمل کیا کرتے تھی برے، گندے کام کیا کرتی تھی، اس بستی گندے کام کرتی تھی، ذکر مکان، کہو کہو ذکر مکان، ذکر تو جگہ کا کیا، ذکر بستی کا، بستی والے ہیں، بستی والے گندے کام کیا کرتے تھے، انہم ملت وجہ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً تھے وہ قوم بدزاں بدکار، فاسقین بدکار، وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے حضرت لوط کو داخل کیا اپنی خاص رحمت میں، ہم نے داخل کیا، انہ من الصالحین، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے، معصوم تھے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے، ان کو رحمت میں ہم نے داخل کیا، صالحین تھے، اعلیٰ درجے کے نیک تھے لیکن الہ نہیں تھے، الہ صرف کون ہے؟ چلو جی، باقی زور کے بعد انشاءاللہ، ایک دو رکوع باقی ہیں، بس زور کے بعد پڑھیں گے، پھر چھٹی آ گئی،